Zien. Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een man van 56 uit Almere staat vanmiddag voor de rechter vanwege geweldpleging tijdens de verboden coronaprotesten op het Museumplein in Amsterdam. Vandaag worden ook vier andere verdachten voorgeleid aan de rechtercommissaris, die besluit over eventuele verlenging van hun voorarrest. Hongkong grijpt in om een aantal lokale Omicron-uitbraken in te dammen. Er is een pakket maatregelen afgekondigd, waaronder een ban op internationale vluchten, zoals uit Australië, Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. De dodelijke explosie in een appartementencomplex in het Belgische Turnhout van vorige week is mogelijk veroorzaakt door een verkeerd geïnstalleerd gasfornuis. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Bij de ontploffing kwamen vier mensen om het leven. Drie 70'ers en iemand van 60. En in Kazachstan heeft een woedende menigte het kantoor van de burgemeester van Almaty bestormd. Ook zouden er restaurants, winkels en banken zijn aangevallen. De Kazakken zijn boos over de plotseling verhoogde brandstofprijzen en over de autoritaire regering. ANWB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Zevenaar over 3 kilometer. Bijna een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. Door een politieactie op de A20 Gouden richting Hoek van Holland zijn er 2 rijstroken dicht. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer file met zo'n 40 minuten vertraging. Er is een technische storing aan de Leimuiderbrug in de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom. In beide richtingen is de brug voorlopig dicht. De vertraging daar zo'n kwartier. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Welkom bij Bureau Buitenland. Terwijl het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk door het dak schiet, weigert Boris Johnson nog altijd nieuwe coronamaatregelen in te voeren. Nog steeds is alles open, kun je gewoon nog naar de kroeg of naar het voetbalstadion. Hoe riskant is die strategie? Ik bespreek het straks met oud-correspondent Hieke Jippes. Maar we beginnen met Kazachstan, waar duizenden demonstranten vandaag, u hoorde het net in het nieuws, overheidsgebouwen hebben bestormd. Waar komt die volkswoede ineens vandaan? Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, felle demonstraties in Almaty vandaag, de grootste stad in Kazachstan, waar u eerder vandaag op deze zender al veel over hoorde. Demonstraties ook die nog steeds in alle hevigheid gaande zijn. En dat komt zelden voor in een dictatoriaal geleid land als Kazachstan. Wat begon met een spontaan lokaal protest over hoge gasprijzen is overgeslagen naar de rest van het land. De woede richt zich nu op de politieke machthebbers. De president heeft de regering inmiddels al ontslagen, maar dat is voor die duizenden demonstranten nog lang niet genoeg. Waar komt deze onrust vandaan en waar kan dit toe leiden? Daarover Bob Deen, Centraal-Azië-deskundige, verbonden aan het Klingendaal Instituut. En we spreken met de Kazachse Siva Awesova, die in Nederland woont. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Hallo Bob Deen, als ik met jou mag beginnen. Hoe komt het, denk jij, dat er nu ineens zoveel mensen de straat op gaan in Kazachstan? Waar komt die woede vandaan? Ja, dit weerspiegelt eigenlijk een al langer sluimerende onvrede tegen de regering, tegen de president en tegen ook de vorige president, Nazarbayev, over de grote ongelijkheid in het land. Dus waar de olieinkomsten niet echt ten goede zijn gekomen aan de hele bevolking, is er veel onvrede. En daarom begon het ook in het westen van het land, waar die olie veelal wordt gewonnen, in Janaozen, over hoe de welvaart is verdeeld in Kazachstan en dat die economische groei nogal tegenvalt. Ja, dat zien we dus nu terug in heel veel demonstranten. Je zei het begon in het westen. Zie je inderdaad dat het nu over het hele land verspreid is? Ja, de protesten hebben zich onder andere verspreid naar de grootste stad van het land, de voormalige hoofdstad Almaty in het oosten. Maar ook naar andere regionale steden. En de meeste ophef en geweld wordt nu gebruikt in Almaty, waar onder andere die regeringsgebouwen zijn bezet en in brand zijn gestoken. Ja, mevrouw Awesova, ik zei het al, u bent zelf afkomstig uit Kazachstan. U ziet ook die beelden van die bestorming van overheidsgebouwen, van al die duizenden demonstranten op straat. Hoe ongebruikelijk is dit in Kazachstan? Goedemiddag. Ja, dat is absoluut ongebruikelijk. En ik kan zeggen, niet alleen maar als we spreken over Kazachstan sinds die onafhankelijkheid, dus sinds het uiteenval van de Sovjet-Unie. Ja. Er zijn een paar lokale demonstraties of lokale protesten geweest. In Sanaa zijn ook een aantal jaren geleden. Maar dat is voor de eerste keer in de geschiedenis van Kazachstan. Ik zou zeggen vanaf het begin van de 20e eeuw. Dat zo'n massaal protest georganiseerd in verschillende steden, in verschillende delen en regio's van Kazachstan. Ja. Die nota bene 64 keer zo groot is als Nederland. Massaal op dezelfde tijd is ondersteund. Ja, u heeft veel contact met familie natuurlijk nog in Kazachstan ook. Wat hoort u van hen over die situatie rondom die demonstraties? Ten eerste, het is ook ongebruikelijk en het is ook voor de eerste keer dat internet is uitgeschakeld. En die sociale media ook als een belangrijk instrument voor die tijdens zulke massale protesten is ook uitgeschakeld in Almaty. En ook openbaar vervoer is non-actief volgens mij vanaf gisteravond. De communicatie is mogelijk wel via telefoon. Dus ja, ik kan mijn familie daar bellen. Maar WhatsApp en andere sociale media doen het niet. Dat kan al niet meer. Maar Ik begreep mevrouw Oezova dat een nicht van u mee heeft gedemonstreerd en is opgepakt bij die demonstraties. Ja, en niet van mij. Ja, dat is een jonge vrouw die sociaal heel actief is. En ze was ook in de eerdere protesten, tijdens de eerdere protesten, één jaar geleden ook opgepakt. En toen moest ze 2 weken lang in de gevangenis blijven. En dat was een best onschuldige protest. Maar gisteren werden ze ook opgepakt samen met ongeveer 200 andere activisten in het centrum van Almaty. Maar vandaag is al thuis. Want hoe verklaart u dit, mevrouw Oezova, dat mensen dus zo lang... want u zegt, zo grote demonstraties zijn er nog nooit geweest in de geschiedenis van Kazachstan, dat mensen dit nu durven, dat ze zo massaal de straat op durven. Zoals dus bijvoorbeeld ook uw nicht, met de kans dat je uiteindelijk in de gevangenis belandt. Volgens mij is dat de wanhoop, zou ik zeggen. Want er is een nieuwe president. Inderdaad, die oude president was rond 30 jaar lang aan de macht. En hij was nog de leider van de communistische partij tijdens de Sovjetperiode. Mm-hmm. En dan 2,5 jaar geleden bijna, is een nieuwe president gekomen. Maar de verkiezingen zijn nog nooit volgens de democratische regels geweest eigenlijk. Ja, dus het was in feite de benoeming van een opvolger. En wat de menigte nu in Almaty en ook in de andere delen van Kazachstan eist, is niet alleen... Dus die demonstratie, protesten zijn begonnen eigenlijk met economische eisen. Mm-hmm. En met de prijzen voor de brandstof. Maar eigenlijk er is een hele lijst van politieke eisen ook. Dus mensen... Ja. We willen eerlijke, transparante verkiezingen. En de opeenstapeling van evenementen, van dingen die er zijn gebeurd de afgelopen jaren, dat komt nu allemaal samen in die volkswoede, begrijp ik uit uw verhaal. Ja, het duurt ook heel lang. Ja. Dus mensen willen deze veranderingen. Dus ze hadden hoop voor de grote veranderingen na het uiteenval van de Sovjet-Unie. En daarna, dat zal bijna... 30 jaar geleden nu al. Maar het is eigenlijk Sovjet mentaliteit en Sovjet verticale systeem van alles te organiseren en politiek. Dat blijft gewoon te stagneren veel te lang. Dus ja, duidelijk. Ik wil nog even naar Bob Deen. Bob, want... De regering is dus nu afgetreden, maar je zei het in het begin al even, daar ligt nog niet, of nog altijd niet, de echte macht in Kazachstan. Hè? Je hebt dus de huidige president Tokayev, maar vooral ligt de macht dus bij die voormalig president. Hè? Die echte oude Sovjet-dictator, zo kan je hem toch wel noemen, Nursultan Nazarbayev. Die trouwens in alle bescheidenheid de hoofdstad Astana een aantal jaren geleden omdoopte tot Nursultan, oftewel naar zijn voornaam. Dat zegt ook wel een beetje hoe de man in elkaar zit. Want hij trekt nog steeds aan heel veel touwtjes in het land? Ja, dat klopt. Hij zelf en ook zijn familie. Hij heeft onder andere zijn dochter laten benoemen tot vicepresident en een neef van hem in die Nationale Veiligheidsraad. Dus de transitie, zoals hij in Kazachstan geweest is, die was niet echt een machtsoverdracht. Het was een soort formele verantwoordelijkheidsoverdracht naar Tokayev, die ook onmiddellijk zei, ik ga het beleid van mijn voorganger ga ik voortzetten. Nou ja, en dat precies zoals mevrouw Wazewa ook zei, dat haalde ook alle hoop bij mensen weg dat er misschien ook verandering zou komen. Want als natuurlijk de nieuwe president zegt, ik ga precies doen wat mijn voorganger deed. Ja. En de voorganger blijft achter de schermen zelf en via zijn familie aan de touwtjes trekken. Ja, dan begrijp je ook waarom die mensen dus, wat we aan het begin hoorden, Shalket roepen, weg oude man. Dus deze protesten zijn niet alleen tegen de regering. Ik denk dat dat weinig gaat uithalen dat hij die nu ontslaat. Die zijn tegen de president en tegen Nazarbayev zelf gericht. Ja, en daarnaast is hij een vertrouweling van Poetin geweest altijd, hè? Die Nazarbayev. Hoe zal, denk jij, Moskou kijken naar wat hier allemaal gebeurt? Ja, echt met bijzonder veel bezorgdheid. Want ze zien nu in Belarus dit gebeuren. Hè, waar mensen ook na lange tijd niet geprotesteerd hebben, opeens heel dapper de straat opgingen. En ze zien het nu in Kazachstan gebeuren. En Poetin heeft altijd naar dat Nazarbayev-scenario gekeken als een mogelijkheid voor machtsoverdracht. Waarbij hij achter de schermen nog wel aan de touwtjes zou kunnen blijven trekken. Ja, dat scenario dat wordt nu wat minder aantrekkelijk. Nou, je ziet dat bevolkingen toch daartegen de straat kunnen opgaan op een manier die mij eerder doet denken aan een ander buurland van Kazachstan, namelijk Kirgizië, waar ik zelf nog een tijdje gewoond heb en ook zo'n chaotische machtswisseling heb meegemaakt. Dat mensen gewoon overheidsgebouwen bestormden, in de fik staken en de president uiteindelijk moest vluchten. Ja, is het mogelijk dat Poetin het regime te hulp schiet? Hij heeft natuurlijk ook altijd de hand boven het hoofd gehouden van de machthebbers in Wit-Rusland, in Belarus. Zie je dat als een mogelijkheid? Ik denk politiek gezien zeker. Ik denk dat het taalgebruik wat je zal zien, wat al door Tokayev gebruikt wordt, is dit is extremisme, dat wordt opgestookt van buitenaf. Nou, hetzelfde verhaal als we in Belarus hoorden. Dus ik denk dat Rusland zich daar vrij snel bij aan zal sluiten. Dus politieke steun wel. Ander soort steun is op dit moment voor Kazachstan nog niet echt nodig. De verhoudingen tussen Kazachstan en Rusland zijn ook altijd erg ingewikkeld, omdat er nog steeds veel etnische Russen in Kazachstan wonen die ook een beetje ontevreden zijn over hun lot. Onder andere in Aktobe in het noorden, een van die steden waar ook demonstraties waren. Dus er is ook altijd enige angst in Kazachstan voor al te veel Russische inmenging in binnenlandse kwesties. En even, dus voorlopig, denk ik, blijft het bij politieke uitspraken. Ja, en even voor mensen, want Kazachstan voelt voor veel Nederlanders natuurlijk als een land wat ver weg is, waar we niet zoveel van weten. Maar het is wel degelijk van groot belang, hè, in die regio. Het heeft veel olie, veel uranium ook. Er lopen veel gas- en olieleidingen doorheen. Dus er staat veel strategisch op het spel bij wat daar nu gebeurt. Ja, en ook voor Nederland. We zijn een van de grote investeerders in Kazachstan. We hebben daar veel economische belangen. Kazachstan is inderdaad een belangrijk doorvoerland. Een van de grootste landen qua oppervlak ter wereld. Het heeft wel eigen delfstoffen die we nodig hebben. Het grenst ook nog eens aan China. Dus het is een belangrijke speler in die One Belt, One Road-strategie van China. Dus het is zeker voor ons van belang wat daar gebeurt. En Kazachstan mag zelf altijd graag zeggen dat het ook deels in Europa ligt. Ten westen van de Oeral. Ja. Dus zo ver weg. Het klinkt als helemaal de andere kant van de wereld. Maar het kan ons zeker wel raken wat daar gebeurt. Ja. Grote demonstraties dus in Kazachstan. En de geest is voorlopig nog niet in de fles. Dat is wel duidelijk. Veel dank voor jullie uitleg. Siva Awesova en Bob Deen, verbonden aan het Klingendaal Instituut. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Meer dan 200.000 besmettingen op één dag gisteren in het Verenigd Koninkrijk. Een record. Ziekenhuisopnames stijgen, terwijl steeds meer ziekenhuizen zelf personeel zien uitvallen vanwege coronabesmettingen. En bij sommige ziekenhuizen hoorden patiënten gisteren dat wanneer je een hartaanval krijgt, je beter eigen vervoer kan regelen dan op een ambulance te wachten, want die zijn vaak niet meer beschikbaar. Maar toch weigert premier Johnson de coronamaatregelen aan te scherpen. We have a chance to ride out this Omicron wave without shutting down our country once again. Ja, en dus blijven de pubs en restaurants open, blijven de voetbalstadions vol en wordt het openbare leven amper ingeperkt. Hij neemt, zoals wel vaker in zijn politieke carrière, een grote gok. Waarom doet hij dit? Hier te gast bij mij is Hieke Jippes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Hieke. De titel van de laatste biografie over Boris Johnson was niet voor niets The Gambler, de gokker. Dit is natuurlijk ook weer een gok van hem. Hè? Hoe verdedigt hij het dat hij dus ondanks al die verontrustende cijfers geen extra maatregelen neemt? Nou, wat hij gedaan heeft, is tegen mensen zeggen: luister, jullie hoeven niet, net zoals vorig jaar, een vreselijke kerst binnen door te brengen, waarin je je oude oma en andere dierbaren niet kon zien. Nee, ik bevrijd jullie. Ik laat het aan jullie over hoe je die kerstperiode ingaat. Ik ga niet over tot een nieuwe lockdown die economisch en anderszins desastreus voor het land zou zijn. En ik reken erop dat jullie je verstandig gedragen. En hoe rechtvaardigt hij dat? Omdat hij erop gokt dat die Omicron-variant, die nu 1 op de 25 Britten in zijn greep heeft, dat is echt veel, dat het effect daarvan uiteindelijk, waar de wetenschappers ook op hebben gegokt, maar helemaal niet hebben gezegd dat zeker zo zal zijn, dat die Omicron-variant uiteindelijk milder zal uitpakken. Dus heel veel mensen zullen besmet worden, maar heel veel mensen zullen dus ook in de ziekenhuizen worden opgenomen. Maar, is zijn gok, ze gaan er niet dood aan en ze kunnen dus sneller weer uit dat ziekenhuis ergens anders naartoe, zodat de NHS, de Nationale Gezondheidszorg, niet onderloopt. Gisteren heeft hij dus in een persconferentie gezegd: ik wil die situatie handhaven, ondanks die enorm hoge besmettingscijfers nu. En ik heb de NHS on a war footing gebracht. Dus oorlogstoestand, maak je maar klaar. Nou, die NHS draagt dus in feite de gevolgen van deze gok van Boris Johnson. Ja, daar is toch ook heel veel kritiek op. Ik bedoel, er is natuurlijk zeker in de ziekenhuizen daar, en waarschijnlijk ook al verschillende van zijn medische wetenschappers, die zullen toch denken: je speelt met mensenlevens. Zeker. Zijn medische adviseurs zijn natuurlijk wel heel erg voorzichtig om de premier al te zeer te bekritiseren. Een van zijn belangrijkste adviseurs heeft net meegedeeld dat weliswaar het in Londen, de kern van de besmettingshaard in Engeland in feite, dat daar de besmettingen een beetje een plateau lijken te hebben bereikt. Mm-hmm. Maar dan heeft hij het over het bevolkingssegment tot 60 jaar. En wat helemaal niet bekend is, is nu ook oudere mensen besmet raken, hoe het voor hen afloopt. Daar kunnen wel degelijk een heleboel doden het gevolg van zijn. Ja, als dat gebeurt, dan zijn er rapen gaar natuurlijk. Ja. Dat weten we nu natuurlijk nog niet, hè? Dat is afwachten. Ja. Tegelijk, Johnson zit politiek natuurlijk ook wel een beetje klem. Want ook al zou die strengere maatregelen of zelfs een nieuwe lockdown willen, dan krijgt hij een heleboel gesodemieter met zijn eigen fractie, zijn eigen conservatieve fractie, waar heel veel parlementariërs een nieuwe lockdown niet accepteren. Nee, dat is ook al gebleken half december, toen er gestemd moest worden over een coronapaspoort. Toen hebben 100 MP's van zijn eigen partij tegen hem gestemd. Nou, dat is ongekend. Dat coronapaspoort is er wel gekomen met hulp van Labour, maar dat is politiek gezien een enorme afgang voor een premier en zou gewoonlijk hardop roepen om zijn aftreden veroorzaken. Maar er zijn natuurlijk in zijn eigen achterban ook heel veel mensen, onder wie degene die op zijn baan azen potentieel, die denken: laat die Boris die COVID maar even afmaken. Ja. Dan kleeft dat aan hem en in ieder geval niet aan een eventuele opvolger. Nee, maar hij zit dus wel een beetje in een houtgreep momenteel. Want dat komt natuurlijk ook omdat hij nogal onder vuur kwam te liggen voor de kerstdagen, vanwege die feestjes die er in Downing Street zijn geweest. En dat is 2020. Niet voorbij. Exact, hè, want er lopen zelfs nog onderzoeken naar ook. Daar komt van alles over naar buiten. En dat zie je ook terug in de peilingen zelfs. Hè. Johnson staat er niet goed voor momenteel. Nee, dat was nog wel eventjes. Iedereen, of vooral Boris Johnson, had natuurlijk gehoopt dat het kerstreces rust zou brengen en dat iedereen eigenlijk een beetje zou vergeten wat er aan de hand was. Maar er is een peiling geweest in die zetels die bij de laatste verkiezingen zijn overgelopen van decennia lang Labour naar de conservatieven. En daar is gebleken dat Johnson meer dan, als dat nationaal werd vertaald, meer dan 100 zetels zou verliezen. Labour kwam daar uit met een voorkeur van 49% en de conservatieven met 33. Dus au. Ja, het raakt hem. Ineens. Dat raakt hem zeker. En hoe komt dat? Omdat de kiezers, met name in die kiesdistricten, en de lagerhuisleden die hen vertegenwoordigen, die denken, ja, zoals het tot nu toe is gegaan, we hebben en voor Brexit gestemd en daar zien we niks of weinig van terug. En we blijken een premier te hebben gekozen die wel een hele goede campagnevoerder was, maar die in feite in de baan zelf de ene vergissing naar de andere maakt en zich manifesteert als onbetrouwbaar, want hij ziet er niet tegenop om te liegen. Nou, dat kunnen we gerust zeggen. Ik bedoel, er zijn weinig premiers die zo aantoonbaar leugens hebben verteld als Boris Johnson dat heeft gedaan. En wat natuurlijk ook wel problematisch kan worden, Hieke, de komende tijd, is dat mensen, zeker in die kiesdistricten waar jij aan refereerde, in het midden en noorden van Engeland, die voormalige Labour-districten, die vaak voor het eerst voor de conservatieven hadden gestemd bij de vorige verkiezingen, dat de kosten van het levensonderhoud flink aan het stijgen zijn. Gasprijzen gaan ook daar natuurlijk omhoog. De boodschappen worden duurder. Daar zie je misschien ook zelfs een klein Brexit-effect in terug. Dat is wel een groep kiezers die op de een of andere manier aan zich moet blijven binden. Ja, en het erge is dat die voor een gedeelte zelf schuldig is aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Want er is een belastingverhoging ingevoerd die het Britse belastingjaar loopt van april tot april. Dus in de komende april gaan die kiezers onder andere, en dat zijn de lagere en middengroepen, die gaan duidelijk in hun portemonnee voelen ook wat die belastingverhoging betekent. En er zijn verschillende berekeningen over, maar er wordt toch gezegd dat minimaal 100 pond per maand per gezin deze mensen slechter af zullen zijn. En dat maakt natuurlijk die nieuwe parlementariërs die kiesdistricten vertegenwoordigen, die zijn begaan met hun kiezers, maar die zien ook vooral, en zijn daarom geneigd om te rebelleren, die zien hun eigen baantje bij de volgende verkiezingen verdwijnen. En die zijn daar natuurlijk helemaal niet keen op. Dus die vinden het makkelijker om in opstand te komen. Iets wat je normaliter niet hoort te doen. Ja. Daarmee schets je een beeld van een hele onrustige partij, die conservatieve partij. Johnson, die in aanzien behoorlijk achteruit is gegaan de afgelopen tijd. En nog even inzoomend op die onderzoeken die er nog aankomen. Want er kleeft dus van alles aan hem. Ik refereerde al even aan die kerstfeestjes waar een onderzoek naar loopt. Wordt dat op korte termijn al duidelijk wat daarover naar buiten komt? En kan hem dat ook echt nog meer gaan raken? Nou, ik begrijp dat er waren twee zaken. Eén was, heeft hij zich onbetamelijk gedragen bij de herinrichting van de flat in Downing Street. Daarvan schijnt de uitkomst te zijn dat de meneer die dat onderzoekt gezegd heeft, nou, Boris heeft zijn excuses aangeboden en heeft gezegd dat hij echt een vergissing heeft gemaakt. Nou, oké, dat wil ik wel geloven, maar dat hij toch behoorlijk kritisch zal zijn in zijn oordeel daarover, dat is één. En het andere zijn die kerstfeestjes waarvan de kiezers denken, oh, zie je wel, Tories aan bewind, één regel voor hen, zij ons de wet voorschrijven en ondertussen doen ze zelf wat ze willen, dat ziet er mogelijk heel veel slechter voor hem uit. Mm-hmm. Maar die beide rapporten die komen in de komende 14 dagen naar buiten. En dat zal niet prettig zijn. Nou heeft Boris een houding van, het is allemaal de schuld van de pers en die concentreren zich te veel op politici en wat ze doen, terwijl het om de grote lijn gaat. Maar met de grote lijn gaat het tot nu toe ook niet goed. En hoe wil hij dat dan pareren? Door eindelijk te komen met met het rapport over hoe die het land post-Brexit wil verbeteren. Het zogeheten leveling-up rapport. Dus het rapport met zijn plannen, hoe die al het noorden en het midden, al die gebieden die in een decennia lang in een soort verelending hebben geleefd, economisch en sociaal en cultureel gezien, ja, hoe die wil tot een niveau wil opheffen wat, ja, vergelijkbaar is met het zuidoosten, ja, van Engeland, wat zeer voorspoedig is. Waar die nog steeds niet aan toegekomen is, en dat heeft natuurlijk ook alles met corona te maken in zekere zin. Maar als je het dus bij elkaar optelt, die Omicron-golf waarin hij een enorme gok neemt, nog vervelende rapporten die eraan komen, onderzoeken die, zeker, voor slechte voorpagina's gaan zorgen. Denk je dat de positie van Johnson echt in het geding kan komen dit jaar? Dat zou wel kunnen. Kijk, de volgende verkiezingen. De conservatieve partij is notoor ruksiesloos op het moment dat het erop aankomt. Op het moment dat ze zien dat hun leider de volgende verkiezingen niet zal winnen, dan wordt hij meteen gewipt. Maar wat ik al zei, ze zullen willen dat hij de eerste COVID-crisis even afmaakt. En dan, er worden nu al naar verluid discrete peilingen gedaan van mensen die op het oorlogspad zijn en die hem willen opvolgen. Ja, het zou kunnen. We gaan het zien. Veel, ja, dank, Hieke, voor je uitleg. Hieke Jippers was dat over de gok die Boris Johnson dus neemt met de Omicron-variant. Buitenland uitgelicht. Ja, vandaag in onze... Ik praat even door deze prachtige muziek heen. Want vandaag in onze rubriek Uitgelicht, waarin we elke dag wat opvallende berichten uit buitenlandse media de revue laten passeren, een televisiereclame uit Egypte. Want daar is deze muziek van. En onze correspondent in Egypte, Rut van der Wallen, die kreeg een beetje kromme tenen van deze reclame. Dag Rut, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kun je uitleggen waarom? Ja, die man die je hoort zingen in die prachtige muziek, die is Amr Diab. Dit is de meest populaire zanger van het hele Midden-Oosten. En in de reclamespot maakt hij reclame voor Citroën, een nieuwe auto, de C4 die op de markt kwam. En die reclame heeft nogal wat stof doen opwaaien. Want Amr Diab, ambassadeur van het automerk, die is er te zien terwijl hij met zijn auto een mooie vrouw laat passeren in een straat in Egypte en stiekem een foto maakt van haar. En dat is een nieuwe optie die je kan met de achteruitkijkspiegel van deze nieuwe auto. En dat is natuurlijk heel vreemd. Zeker omdat in het volgende scènetje de twee samen in een auto zitten. Dus plots zitten de vrouw die hij stiekem fotografeert samen naast Amr Diab in een auto. En dat is wel iets opmerkelijk. Want in Egypte is het streng verboden om iemand te fotograferen zonder zijn of haar toestemming. En dat komt omdat het natuurlijk een pandemie is, zou je kunnen zeggen, van seksuele intimidatie al jarenlang. En daar wordt ondertussen streng tegen opgetreden door de regering. Een paar jaar geleden was er trouwens een man die hetzelfde had gedaan. Stiekem een foto gemaakt van een vrouw op de luchthaven van Cairo. En die zit ondertussen voor een paar jaar achter tralies. Tja. Dus heel vreemd dat dit de manier is waarop je een auto probeert te verkopen. Dus vandaar dat dit enorm in de aandacht is gekomen, in elk geval in Egypte. Veel dank voor je uitleg, Rut, bij dit verhaal. Wilt u hier wat meer over lezen trouwens? Dan kan dat op onze socials en op de NPO Radio 1 website. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer na om 13:30. NPO Radio 1. Hoe gaat ons leven veranderen nu corona voorlopig niet meer weggaat? Het is hard nodig dat we van een perspectief van 2 weken naar een wat meer lange termijn verhaal gaan. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Had dat niet eerder moeten gebeuren? Sven Kokkelman met Sven op 1. Laten we alsjeblieft ook een beetje creativiteit vanuit andere sectoren daarin proberen toe te voegen. 1 gast, 1 interviewer. Bent u creatief? Niet zo heel erg. Kritisch wel, hè? Eerlijk misschien ook. Eerlijk. En alle vragen die gesteld moeten worden. Niet creatief. Creatief en ook niet zo kritisch. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Om de bescherming hoog te houden is het belangrijk dat we een extra prik krijgen. De boostervaccinatie. Alle 18-plussers die minstens 3 maanden geleden zijn gevaccineerd of corona hebben gehad, kunnen online een afspraak maken, zodra je geboortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief. Kijk voor meer informatie op coronavaccinatie.nl/booster.